Ja, ni vet vad det är för dag idag. Och det är inte julafton, eller hur? Ja, det gäller att engagera sig på ett eller annat sätt. Jag tänker inte tala om hur ni ska göra. Ni får göra vad fan ni vill, men ni vet det att det är ni som håller landets framtid i era fingrar. Ni som är yngre än mig, va? Det är en ganska stor del av de andra här inne. Och ni som är äldre än mig som fortfarande har något att påverka. Ni vet att ni kan ändra er redan imorgon. Så då kan det bara bli bättre imorgon, eller hur?